الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر فاصبر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قالوا ما إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق من أولئك الذين كفروا بربه وأولئك الأعمال فيها ناكم وأولئك أصحاب النار فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المطلق وإن ربك لذو مغفرة للناس على قوم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتواضع سواء منكم من أسر القول ومن جعل به أمرا مستقيما بالله وصارم من نهار له معقبات من بين يديه ومن خلف يحفظون من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من واد هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب به من يشاء ومن يجادل في الله هو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا كباسط كفيه الذي لما ليبلغ طعام وما هو ببالغه وما دعاء الكافر إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذلالا بالغدو والآصال قل ما ضرب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دنيا أولياء لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا قل أن يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الواحد القهار سورۃ رعد مدنی سورۃ دے ترتیب پلیاز کے دیار لسم پر دو سورۃ یوسف نرے او مناسبت او ترتیبی نزول کی شپگ نوی پر دو سورۃ محمد ننازل لے ربط او مناسبت دو سورۃ دماغ سرا ارکلاج سورۃ ہود او سورۃ یوسف کے مسئلہ دو تویز ثابت شوا نو سورۃ رعد کے پاغی مسئلہ دعوت توحید تفریقی لہو دعوت العاق یا سورۃ یوسف کے نفد شرف العلم ذکر فا چھے یعقوب علیہ السلام دا خلزی دا حالت نخبر نشو نو سورۃ رعد کے وی عالم الغیب و شہادہ پاسقو ایو اللہ رے یا سورۃ یوسف کے ادلہ عادل لو پا واقع دو یوسف علیہ السلام باندے نصورت را کے پاغے نور دلائل ذکر گئے عقلیہ یا صورت یوسف کی مسئلہ ذکر شوا نصورت را کے تنبیات خبرداری ورکے سرد دلائلو دو زواجر ہونا یا صورت یوسف او دو صورت راز دوال شورو پا ترغیب دل قرآن شوی وازک متصل نورو یا صورت یوسف کی ویلو چدا قرآن احسن القصص دے خست بیان دے نحر نقص سوالے کا احسن القصص نصورت راز کیوائی چپا دے خست بیان دزلو دے انسان زلو پر مضبوطی گی چو سورے ہوئی نو انسان پر خوش آلی گی او دزلو سکون و اطمینان پہ حاصلے گی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یا سورۃ ہود یوسف کی مسئلہ توحید ذکر شوا سورۃ حراد کی مثال ذکر کئی پا مسئلہ توحید باندے چرا شوز جو مثال گورا چرا دے مسئلہ توحید مثال سنگرے نورم گن روابط دی امتیازات دو سورت راب سورت ممتاز دے په بیان دراغ فرشته باندې په مثال د مسلې د توحید باندې چې باران شو دا غینا ولې روان شي یا صورت ممتاز او جدا ده په دې چې څو غیر الله را مدد کوي دا غ مثال په شان دا غ چاوي چې د ابو بغاره ولاوي ای ابو راشه ای ابو راشه زمخ لینا دا رنګي صورت ممتاز او جدا ده باغ پینزو دلائل باندې په جدا طریقې سره او صورت ممتاز پیچ مینان دا اللہ پا کتاب ازا اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب خلاصہ و مقصد دو صورت رات صورت کی نفذ شرف دعا تلو دعوت الاب او مختلف قسم دلائل ذکر کئی ہاں یا صورت دری سیرے خو دلائل دو صورت مقصد پا توحید باندے دی صورت کی مقصد و نفذ شرف دعا لائق در آمدد کولو لائق در چغو صرف یو اللہ لے او پاغی صورت کی مختلف طریقے بانی دلائل خیب یو دلائل ددی قبیلی خیب چه پیدا کولو والا زیم نو پیدا کول عام دی که کت دی و که برا که رسکون دی که خد دی و که خراب او که بد دا ټول د الله په لاس کې دی پیدا کول والا زم بیا دویم دلیل خی چې په یا په سبا نظم د مور په ګډه کې د هغې زنا نه نرده او کمادا په یا زم او دریم حافظ زم د هر انسان او سلورم متصرف زم اختیار زما چلیږي دا دارنګي کوریا راولمو کداغه نه باران کو مو کو نو کو ګورو وریا راغلی را اللہ دے فخیر در احمد صلی بارانو کی او پینزم دلیل چٹول ماتا محتاج دی اگر کستا سراد پرشترا پتاسو مقرر دا نام ماتا محتاج دا بیا پی دعوت توحید تفریقی لہو دعوت الحق اول قسم دلیل خالق دار سزیم اللہ اللذی رفع سماواتی بغیر آمدن ترونا اگورا برا اسمانونو تا بیشتنو چاو درولی دی پری اسمانونو کے برا عرش تا اگورا دا اسمان دا پاسا نروس پوگمی تا اگورا دا چاو درولی دی برا کل یجری لیا جلی مسمم برا اسمانونا بیشتنو دی دا اسمانو دا پاسا عرش تا اگورا پارا اسمانو کی نروس پوگمی تا اگورا بیاراشا سفلیخ قتل آرشو گورا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَنَهَارًا دا اللہ آزاد تے زمکی دل خورا کرنا پس مکا کی دل رواسیہ خن جون کری مخا مغن تورا دارنگی وانہارا مخا مخ چاپیرا دریابن تورا دارنگی ومن کل سمرات هر قسم میو د جلبی دو بورا مخا مخ دا پنجپیر غنو تو بورا نو دی ها دی طرف دا پنجاب طرف دی لولوی نهرونو سمندرونو تو بورا قبلی طرف غٹا کولی سن تو بورا چاپیرا باغات دی اونی بوٹی دی غرون دی او چار چاپیرا نهرون بئیگی و مشرکا تا دیکھ دورا سوچنے کے زمک او گورا پد ازمک کے مخام غنط او گورا چار چا پیرا دریابنو نهنط او گورا وانہارا ومن کل سمرات یو خوا حضر غٹ نیر بئیگی دا گواتی غٹ نیر راگلے رہنا بلخوا سمندر او دیخوا غٹ دریابن دی ها دا افلانه دریاب دیو دا افلانه آباسین دیو لنده سین دی دارنگی وجالفی من کل سمرات میو باغونو تو گورا باغونو میوی دا مرودو دا پلو او دا چانو قسم آقسم گورا او دیخوا دا خطکو دا اندوانو باغونو تو گورا وجالفی آزوجین اسنین او پدیگی جوڑی مختلف تو گورا بیا شپا او رست او گورا او دا سوچ کا وقت نصریا دے دلائلو تو گورا شپا او رست او گورا مختلف او گورا نبیا ہوئی ان نبی ذالکا لات لقومی یتفکرون سوچ خودی کی گواکنہ مشرکا نبیاوی وفی الارد قطع متجاورات پاغا غرنو پاغا زمکہ کے مختلف وندون توبورا و ادا فلانے دوک دے ادا فلانے دا دا شکر دوک دے ادا دا مٹ دوک دے دا فلانے وندے دا فصل خکی او دا فصل خنکی قطع متجاورات وندو ندی نزدی نزدی یو بلدا و جناتن باغن دوگورا من آلابن دام گرو فصلن دوگورا دیت مکو دوگورا چار چا فیرا دارنگی و نزیرن سنوانن و غیر سنوان آغا قجرو یومن والا و غیر مندن والا کلو باغن دوگورا یسقا بمائن واحد یو قسم ابو تو گورا یو قسم زمکی تو گورا یو قسم انسان تو گورا او داغی جدا جدا میو تو گورا مسکی میو سنگلا باز سنگلا امرو تو گورا یو قسم زمکا یو قسم بوٹے یو قسم مالک یو قسم ابو یو قسم سرام یو قسم شپاورز بازی بوٹی کی میو فگا بازی کی میو فاگن میتن بازی امرو دیر فاگی یا بازی فانگورو کی فاگا امرو دو کی منس کی اگورا بازی منس کی سپینو بازی منس کی سرو انگورو تو اگورا فانگورو کے بازو کے دانی دیو بازی کی اوبو خیالو کرے کھنا بازو کے غٹے غٹے دانی دی اوبر کری او پھرے ورو کے دانی نی تشو بھئی ولو کی گوڑیا کی تو گورا کجورو تو گورا سورا خیستا سورا فاکا وا انسانا ونو فضلو بازا حالا بازن فلو کرن با وروالے بازی پا بازولا پا خوراکی ورکلے ویلکا دا میوڑی را مزیدارا دا میوڑ فاکرا دا کچرا دا میترا دا گورا نبیاوی تنبیع ورکی اخیر دلیل کی این نبی ذالک لات فدیکی نگی دا آسمان نے شروع کلا زمکی ویخت لارے برا آسمانون تو گورا بیستنو دا آسمان دا پاسا عرش پیزا تو گورا دا اینا لغن دخکتا پاسمانو کی نور اس پوگمی تو گورا نبیارا شاہ کتا زمکتا فزمکا کی دی مخامو گنو تو گورا نپا غزمکا کی انہارا ولی تو گورا سمندرو ندی نهرو ندی دالنگی دریابو ندی بیا پا غزمکا کی ہر قسم میو تو گورا پا غمیو کی جولی تو گورا باز میوا سردا باز میوا منس کی سپیردا مالتا گورا کل بازے باز منس کی سرائی مالتا باز منس کی سپیردی بازو خوگا و بازو کچا بیا لوشن لیلن نهار شپیو رستو گورا بیاوی پا غزمکر کی مختلف وندونو تو گورا ویلک افلانے ون کی دا شیخ کی گیا و افلانی کی خنگی شکر کی چنا و پلے کی گی دارنگی پمتا کی نور پسلون کی گی باغونو دا قجرو دا انگرو تو گورا پسلونو مختلف تو گورا یسکا بماء واحد دا اخیر کی دولو یسقا بمائن واحد اوبیو مالکیو زمکیو پائی کی قسما قسم میو مزکی اوگورا ونفضل بازا نوئے فائن تاجب فاجب قولهم کتا تاجب کے نو تاجب ندا مرا دا کافر انکاد یو براو کتو بیاد نو عالم پارس بار خالق دار سدیم براو سکت از مکی ما پیدا کری دی بیابر دلیل اتم آیات تھی دویم دلیل عالم پویا پارس بانی دیم اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شئن عنده بمقدار هر یو انسان اللہ وی دمور پگیڑا کی هر زنانا ندیو کمادا ماتے پتا دا تاتے پوی ماتا پا پتا لگی پسو پا مشندرے پاس را ساؤن پا مشندرے پتا لگی خدا پتا لگی پا مشندرے چدا نیکا ملدے و خدا بدا ملدے دا پتا لگی چدا دے انسان با سور عمری او دده با سور زندگی دا آغا نطفه پتا نشتا چو نطفه لاره رحم تا چل دینا موزکر پیدا کیو کمونس پیدا کی اللہ یعلمو ما تحمل کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد وکل شیئن عنده بمقدار نپویا پارسبان زیما دعا درین دلیل گورات آیات نمبر یولسم حافظ کل شیئن واللہ ساتن کے دار سیو اللہ لے لہو مواقبات من بینیتے و من خلبی یحفظونہو من امر اللہ دے انسان لرا مخی کی دن کی رستو فرشتی دی ننا مخی رستو دل رساتی دو حکم دا عذاب دا اللہ نام احنو حافظ دار سزیمام دا سبر ساتن مرا حافظ خزیمام پیدا کولو والا زیمام پویا پارسبان زیمام نگابان ساتن کے دار سزیمام بیاسلورم دلیل دل سمایات متصرف اختیارمن پارس زیمام والذی یریکم البرقا خوفا مطمعا وینشو صحب ستال اگرا وجدرا ولی باران تلوری مسافر داری و عبادو تورسی نو اختیار و تصرف زما چلی کلا وریز داو باران نشتا کلا وریز نیو بارانی پشین اسمانو اشلق را پریورتا خلقوئی گا او چې کله پښین اسمان باندې باران کیږي نو دې په خاوري خلکو سي ها بده کې دروازه یې ورې کې دروازه نه دا الله دلایل ښکار دي بده کې دروازه چا به د بوډای وازه یو بوډای وازه بیا کې ها چا نو چا سو چا سو جوړ کړو د خلکو خپل خپل خبرې والذي الله اننا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال باران ورما باغي خلق ها ترغما في زم دليل طول ما تر محتاج برا قد زما دي محتاج انور مخلوق خبري دا ارا فرشتہ چر دراب دا پپلک پلک مقرر دا اغم زما تابع دا یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفا ویرسل السوائق فیصیب بها من یشاء سودنا البیان شو خالد دار سزیم براو کتما پیدا کری دا سے بیانے کلے کلے با صورت آدم نے تقریر کی جانا بھی بس منظرہ کوئی او داباوے کلے کلے با تقریر کی صورت آدم بیانے اغورا خلقو علاوی خالق زیم برا اغورا اسمانونو تا پاسمانو کی نورس پومی تا اغورا دا اسمان دا پاسا عرش و فضا تا اغورا بیستنو او بی برجی اسمان نو برابر کری بیارا شئی خلقو زمکی تا اغوری زمکی فرق کری دا پدے کی دریابو ندی پدے کی غن دی پدے کی ہر قسم میوی دی جوڑے جوڑے پدی کشپا و رست و گورا بیا پزمکا کی قسما قسم و وندونو تو گورا بعد ون دیر قیمتی پلکونو بانی مدل ملاوی گی و بعد پزلگونو بانی مدل ملاوی گی وفل اردی کتا ام متجاورات دارنگی باغونو پزنونو تو گورا و بیودی بیاوی برا خپریدا راشا د مور پګړ کې د هر زنانا په هر بچ پوه دی ما چدا نر یو کما دا چدا مو ذکر یو کدا مون نس چدا نیک بخت یو کدا بد بخت چې خالق زیما پویا زیما نو حافظم زیما کرا الہو معقبات من بین یدی و من قلبی نو چې حافظ زیما نو متصرفم زیما هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا لوچه حافظ زیما متصرف زیم لطول زما منقاج دی طول مات محتاج دی لسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفا لہو دعوت الحق مذکر اولی بیاؤبور رست نور دلائل پینزل سمایات وللہی یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرا وزلالا بالغدو والارسال تاسو خپل وی الله وی تاسو هغه سورین زماتا وی سوریا لمرالو مغورا ساج من در شروع کاو دیره پورې نورو خیال وکاو کلا سوره سوره لا لا دل او چول لے دا دا سوره سوک چول لے دا سوره سوک علی رلے بالفصل آلوم بالغدو والا سال او سوره سارو ما خام کپا خوغیو کپا ناخغا تو زمان تابیری هر سوک میرے تابدار او مخلوق میرے مربوب نلہو دعوت الاکم بیاو بور ایمخ کلار شئی دا دلائل بوزی دارا سے آیات نمبر چونتیس کے افمن ہوا قائم علا کل نفس اینام افمن ہوا قائم علا کل نفس بما کسبت آیا رضا چا قائم دے پاریو نفس باندی ولال دے پاریو نفس باندی پوئے دے قائم عالم علا کل نفس اگرہ خالق زیمہ اگرہ پویا پاس بانی زیمہ اگرہ ساتن کے دار سزیمہ اگرہ متصرف دار سزیمہ اگرہ تولزمہ محتاج و منقادی نطول میری مضبوب او غیم خالق نلہو دعوت العق للہ یجد من فی السماوات والعق وزلال بالغدو والعصال بیاش پکشتم آیات اگرہم الله يبسط الرزق لمن يشاء لمن يشاء ويقدر رازق دار چازیما حق سوک میری مرزوق رازق ارچال رسوم رزق ارچال رسوما نلہو دعوت الاق تالا غمدر رسوما کرن دعوا چبیا بس افرما لله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر نبیاء اون دلیل افمن وا قائم على كل نفس مما كسبت سودلا بشو هو یو خالق دار سجیم برا اسمان نو تو غورا لوک تزم کو تو غورا دیم عالم پاس دیم الله يعلم ما تحمل كل انسا وما تغيظ الارحام وما تزداد دیم حافظ دار سجیم له معاقبات من بين يديه او سرورم دلیل متصرف دار سجیما اختیار دما چلی ورجز دراولم باراون نزکوما او پینزم تول ماتری محتاج تول ماتری منقاد وجلالهم بالغدوی والاسار سورم زماتا بیری بیاشپکم دلیل اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر رازق دار چازیما بیاون دلیل چونتیس افمن ہوا قائم علا کل نفس بما کسبت سودل آرشو حال لگابان زیما تو آپ تک سورج دی ہر عرض میں دلیل موجود دے ظالم مشرکا او زما دلیل پریدی ما پریدی او مخلوق تا سرکتا کے ہر عرض میں دلیل پتا موجود دے وہ دلائل لی خالق زیم عالم زیم حافظ زیم متصرف زیم منقاد زیمہ تو زما تعبیری دارنگے رازق زیمہ نو حافظ زیمہ عالم کل قائم زیم پارسی بانی نو لہو دعوت الاق خاص اللہ لرا چغز رشاو دا چغا چوے نو اللہ تا چغوا لہو دعوت الاق خاص اللہ تا چغز رشاو دا نو تب یاد مخلوق پا دربار کی رسر کتا کرے رحمی فلانی ہے زبادتا ہوئے موزے و بیاچاتا ہوئے اللہ تا ہوئے اللہ ہوئی والذین یدون من دونی لا استجیبونا لہم لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفه الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ظلال الله يجي زمانه بغیر بلچا تا مدد شوي بلچا تا واس کے وظالما استمس الله سره لقد اباسن يخوب ذصفا کے ولال سخت کے شوي و ای بو دا باسین زما خلیل راشی تکی شوی ما او برا تیش استا خلیل یا غو بو استا پا حال بانی پویی گی سن چا غو بو استا دا آواز نا خبر لی سن چا غو بو استا خلیل راد لینی شی نکت زرحا چگوی فلانی رو رسی گفنے کئی زرحا چگوی نو آغستا دا حالت نا خبر نده ناغا تا ترار سویشی مثال پشان دو بوده او بو خوب پریده رامدد خوب پریده اللہ وی وما دعاو الكافرین الا فی زلال لال گمراش وی لال الكافر کشمیر شوی وما دعاو الكافرین الا فی زلال ندا چغد کفارو مگر پتبائی کے وطباو برباد شوی مشرکا کافرا وما لال پا گمراہی کیو دوب شوی وما دعاو الكافرین الا فی زلال لال گمراہ شوی دیوی نا کافرو تموا واللاوی چه زمان بغیر بلچات آواز کے نو گمراہ ہمی او کافر ہمی وما دعاو الكافرین الا دانو چې تا مونږ نه کړې ځکه ګمړای تا روزل و ساتل نه نه لهو دعوت لاک والذین یدعونا من دونه لا یستجیبون لهم بشی آچا ترا مدد شوی چې ستا आवाज ناوري آچا ترا مدد شوی چې ستا आवाज د خبر نه دی مثال د ظالم ادا څه دی لکه دوبو فغاره ولاره و ایبو راشه زما خلیلا او برات دیشی او با ساپا حال پوی دیشی نا نو مشرکا کت زرها چروی پیر بابا رو رسیگا فلانی رو رسیگا پیر فلانی فلانی فلانی آواز که جندوم لوتا نشرا رسیده یون خواول حالت نخبر نده بل را رسیده نشی نو مشرکا ناغو بوبانیم قیاس نکه لکه دو بو پا غالا اون رکی اے بو سخت گیشوی ما لکه راشی دیخ لینا سخت گیشوی ما او براشی آرہو بو ستار دی آواز نخ لا تیری گی او بو خبری دی او بو نا لاؤل دو بو مثال پیش کر وما دعاون کافرین الا فی زلال او ندا چغد کافر الکافر علف لام پر داخل کری ندا چغد دی الکافر الا فی زلال مگر ڈوب دی پو گمراہی کی فی رسل بازا دی فی لزرفیت الا فی زلال مگر ڈوب دی پو گمراہی کی اسی مثال خی چلاتا چاہتا را مدد شوی مثال سنگرے دا فی مثالو خودو مثال دا مسئلے دا توحید دا شرف دعا انزلا من السماء ایمان فسالت اودیتم بقدریا فاحتمل السیل زبد الرابیا ومما یوقدون علی فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلو ومثال دا مواحد مسئلے دا توحید دا سرے لکه یو خوش بیابان دے لکه دا رولا چو سو چلے دا اللہ دے فمنگ بانے سیراب کی پا باران مان اللہ دے من سیراب کی اللہ دے منگ بانے باران رو ورے دا رولا دا باران روشی دیر تیر پا شکان موسم را نزدے نو چه باران دی روشی نو پا باران سرا دولی پورتشی کلک باران روشو صرف دولی پورتشی او خلق اغدلو کے پاتیشی او اغطورتم جونشی باران سیراب نشی او کنا باران اووریگی خلق سیراب شی خود باران سرا او برایشی دغرونونا دا مختلف زینونا اغا اوبو سرا دغرونا کانون رایشی سرو سپین رایشی فاحتمل سیرو ربیاوی او دیتون بقدریا نداغبونا کند راشی کند او بریگی پا پر اندازه بانی پر اندازه دا کند سورئی نداغی پا مقدار پایی کب او بریگی کند لویا دا نوب دیری دی کند وارا دا نوب لگی دی اباسم ڈک بریگی دا پاس پیو بخی دی بیا حدد او بو دا پاسا خلی او بری وداغی دا پاسا غنی او زغیری او آغی سرا نریسم چمار ماران دی جبی رو کلی او پو دیبو دا پاس روانی او دا آغی سرا زگ هم نی زگ دی دوبو دا پاسا غنی دی ازغیری او ماران دی دوبو دا پاسا دا آغی زگ لاندی خلی او بری دا خلی او بولاندی صفا سپنی او بری نصفاس پینو بودلان دی بیا سونا سرو سپینی اچه دارا توا پر خلوبو پر چپو کی سپینیو بخکاری خکاری نا نا نا پر چپو کی چپی تیری گو سیراب دیدا سے غلے ہوئی دا سے زگولنی پائی کی آغا بوٹی راغستی غلے راغستی ماران پکی نو آغا نوجوانانو سرا پزے پزے پزے غارو تولاری لخت اور سرائی مضبوطی لختی نو ماران کل یو خوا راجی یو کل بلخوا راگی سر لختی بازی اوجنی پزے سر باندے او بازی تا پاگا سوڑو کی اور دن نشی بازی پاگا چپد سیلاب کی لارچی ماران عجب ادا سر اخری او دا سر اوانی اپائی کی ونی اغونو سرا جاری ازغی او حنو نوجوانانو لنگو نوالی پائی کی رامو وی او اغا بوٹی تر اوباسی کلا کلا اغا خو گئی هم زکا ازغی پکی خندو نگر خطرناکی کلا اخفا بدن لخو کی او اغا زگونا حداری دا پاسا اغا زگا همیشه نی اغا گنتر دو زگو چریگی او بیا خلی بای خلی با اغم نمرد یا اواتا گنتی او چلیگی بیا خلی با کبیشی دیر زور و شور سر خلی با بایگی ها کدچا فصل یولو خود چپیکا کدچا کمرا کوتی یولو خود چپیکا او که بچه نو بیا پادیشی خلی با بانی خلق فیده ناخلی ناغی که خلق لام بی ناغی بانی خلق ساریو با کئی ویدالک خطرناکیو بری ناغا فصل لبوزی داغی نا ارم کوشش که جزان تی بچ کم کپرین پی نوینزی آغا چه لاری شی بیا داغی لان دی سپینی و بی او آخر یو با همیشه نی آغا رز نمائی او داغی نا لان دی بیا سپینی و با آغا همیشه بیگی او داغی نا خلق فیده حاصل ای بیا ساروی با نسکی کوت داغی نا بارچی چلی دارنگی او دست پہ کئی غسل پہ کئی خپل اسکیز و پس رونو تے جنریٹرے لگونی دا غینا و دا صفاو بری دا نقصان فصل تنو رکے پیدی پہ آر چلے لگتی تے جوڑے و آغا پل پل پس رونو تا رکے دا غسپینو بو آغا میشی او دا غی لاند بیا سو نئی او دا غی بیا سو نخلق رو باسی او آغا شگا تول آغا چنئی ہاں او بیا آئی کی چیری کئی آغا خلق زرگران او آغا زرگر لیو سی او آغا سونا او سپین چه سیری آغا اون که وروا چایی آغا او سیدی نو چوی سیدی تکلیف و لخص دا او لور کی چو آئی کی وور و دا غیر اپس بیا قیمتی تے وراز جوڑ کی او انسانان زنانے بیا پا کم دے لگئی پا قیمتی اندامونی بیا لگئی پا پوزا پا سر پا سینا او قیمتی اندامونو لبیا زیور کئی او آغا بیا دیر پا حفاظت بانے ساتی دارنگ ستا مثال دا دیرے ستا دا قرآن درس پیوزے کتا شورو کو لکا درس دیو کو بیان دیو کو یو غلی را پورتا شوا چلے شوی شور شا لکا فلالے را غلی بای اس نمانی لکا بیان دی نورو نکو تو خلق دی رو پا را و پاغتی رو که بیا خلق پا دیشو پشان دا خلق باران دی او کنا دا خلقو پا چگو نئی پا سرو نئی اگر چگو یا تو وریگی پا خلقو ستا دا قرآن دفت مثال پشان دا باران دی او وریگا او وریگا تو چو او وریگی او وریگی نو دی سرا پتا دا مختلف زوین خلق خبر شی او اگر بتا پا سرازی ها دا سپین پر کی دا غزگرو نے تعبیر پچا سرا کرده باغ سپینو پرکو سپینو ٹوپو سپینو پاغندو بانے دا بدر پسی راش او اغی زگر اغی سر بیا غدی دا غلو نے تعبیر کرے پاغ فتو سرا سنچ پاغ غل سرے زخمی کی گی نو پاغ فتوان سیتا نقصان دا ملاوی گی تکلیفا وی گلے فمائن سے فتو اکڑا چه دانو منی دانو منی دانو منی دارنگی مارانی پاغ سیلاب کی نو دا دی مثال دا مبتدینو دا ناکار خلقو دا آغا مارانو دے جو بے رو کلی دعا نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی اولیاء نمانی ارز با دا خبر اکے پروپیگنڈا کہ پو دکان ورگے نو پو دکانم دا خبر اکے که په ګاډي کې یو ځای شنو هم دا خبره کوي که په کور کې هم دا خبره وکړي دا نوې خلک پیدا شوی دی او نوې خبرې جوړې کړې دي ولدې مثال د مار دې څنګه چې هغه مار جبر او کړی نو دیم جبر او رو باسي او ورځې کې با आवाज تا خلاف پورته کوي او اخر یو با دا غیغا کتابونه دي ها حضور کتاب کې راغلي دي شامی کې راغلي چاله څه شی روښو ها نو د مصر ولی په طرف دلار جنو هغه واپس کوي هغه شی وګوره کتاب کې راغلي لو ظن احدکم بحجر الا نفاه مخه ما سو الام کې راغلي یو نذیر خو درو هغه کتابونه به یو سوره دی هغه وخی خلق با پوشی چو امرا دا خطول باطل کتابو ندی مثال دا خلق بوده سنگ چه خلق با همیشه نی دا غل کتابو نا فضوی با همیشه نی دا یو سیلاب ده کدیل رزان اونیسا نستا مثال دا خلق بوده ستا مثال دا سپینو بوده او کده سیلاب گلاره نو چپش بیوره تبا نخ کاریگی سنگ چه پده خلق بو که اوزگونو که سپینو بخ کاریگی ستا مثال دا سپینو بوده تا با رستو کاره کیگی تا با خلق رستو پیجنی بیا اول شور غوغا چغی سوری داری غلط و دا باطن و خلقو بی دی چه کلا اخفل پروپیگنده اخفل فتوی ارسو چلی خلق نطبا بیان که خطبا بیان بجاری ساتی بیان با که او خلقو دا خمالا منگ نپویدو دا خواست کی سیمی سے که ولا خوصی عالم دی قرآن و حدیث منگ تا بیانی نستا مثال پا شاند سپینو بوده تا با خلق رسو بیا پیجنی داغی پا کتابونو داغی پا تقریرونو داغی پا پتو خلق پیده نالی آنو پی پوییگی حسی با لگیای نو لکه سنگ چه پا سیلاب پا خلق بو خلق پیده نالی نو داغی پا تقریر او پا دست نخلق پوییگی آنو پی خلق پیده حاصلی ستا دست مثال دا سپینو بوده لکه سپینو با میشه ستا دست با میشه او سپینو بونا خلق فیده حاصلی لستاد درسونو تقنونو بخلق فیده حاصلی لیکل با کئی اقیدو پیده کئی عمل با پی کئی او اغا با جاری پا خلو کورونو پا خلو کاروبار کی جاری کئی او استاد تقریل لا استاد دست لبا خلق پلک زیور کی چواکی موکو نپویدو دا خصی خلقو داو حقانی علماو او بیا با چه زدنه اغا مینا اغا با تاثر ساتی داغی نواسطه ختمی شی او تاثر با مینا بیا کئی دا مثال بلیغ مثال دے جائے که ویلی انزل من السماء ایمان فسال توبیتن بقدرها فاحتمل السیل و زبدر رابیا پورتا که سیلاب زرگو چت کرے زرگو چت شے فمیم مایو کی دون آلے سچ سیلاب کی دن نراشی ناغور کی وروا چی او آغینا ابتعا حلیا داغین زیورات او سونه جوړ شي او مدار یا زګ لري دو قسمه زګونه دي یو زګ د وبو د پاسه روان دي یو زګ د شنو وبو د لاندې دي لو فاما الذهب فيذهب جفا اغه زګ چې د وبو د پاسه ده هغه بیکار لال هغه چې د لاس کې د لاس کې ناراضي راضي لاس کې اغه زګ لکه تلاس کې د بدعتانو د روافضو هغه علم دا سره لکه د زک په شان څنګه چې هغه زک په لاس راځي دا هغه علم تعالی په لاس راځي پويږي په پینا دا غلاب چې بیکارا او اما ما ينفو الناس او هغه زک چې دا غو بو په ویخ کړي سونا سپین نو پاره به خلک په دې حاصلې فیم کو سفل ار ابو دنیا کې پادشي او دا یې چې به خلک بیا ساتي انگورا شیع محمد طاہر اللہ رب رحمت نوری دا یو غوغا پارو پسے یو چروی پدی توڑیری کی پدی مانکی کی پدی علاقو لار آغا دا چھو او دا آغا سیلابونو دا زرگونو مساسو کی نمنالی خویو بر لارے سواخت پاروی دا آغا چروی آغا نحکارا کی ری زکا آغا دم دام کی آغا یوازو کنحکارا کی ری آغا کارا جی خودی روستو اگر سپیری بوی خلق پر فیده آسلے او سر مخالفین اوان خلق چی پا مقابلہ کے ولارو نند آغی کرونی کدو قرآن در سنوی نند آغی نگیاری اواقیدی سمیشوی عمل سیشو بچی نیکان چو خز نیکان شوی اما ما ینفعو الناس پیم کسو فی الارد او تبا پلکان نپرے دے آزی نا جی لک باران شو ہوگا ریگی دول پورتا کیا بیا ختم شو نا مثال ویلی او چا چې د دې پابندی وکړه نو دا غي انجام خیر مسله توحید بیان کړه دا الله وی ذات جلبونه ورکم جنات وان یذکرونا ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکه یذکرون علیهم من کل باب داوام دنکم واحدین مشران بم دنکم ورسلا اولاد بم دنکم خد بم دنکم جنت تا او پدی با پہار دروازی بانی فرشتی راجی اوائی بسلام علیکم بما صبرتم فلیم اقبددار او دریز اللہ دعوت توحید خی لہو دعوت الاق دو لسم آیات کی دیا لسم بیاو گوری آیات نمبر حتیس قل وربی لا الہ الا ہو دا اللہ زمان رب دے نشتر بل حاجت پرکون کے بیر بنا بیا آیات نمبر 36 قل انما امرتو انا عبد اللہ ولا اشرک بی الیہ ادعو و الیہ ماب دری دعوی دری در دعوت ہوئی لہو دعوت الاق 30 آیات قل وربی لا الہ الا ہو بیا شپک دیش قل انما امرتو انا عبد اللہ ولا اشرک بی پر سب بند شد بیا کولو بند دیجا اوڑا اولا گیدا اوڑا دغدا گیدا لے مشین کنا بندی کے کھلاوی نگیدا لے درید لداود تغییر او پاہی دلائل اوز صرف مانا کوما مقصد دسلوک میں تاستو بیان کو علیف لام میم را اول ترغیب ارگئی قرآن کریم تا تلک آیات الکتاب دا آیاتن و قرآن دی آئی کتاب چلاو لگلے شتا تا طرف طرف سارا دادے رشتیا لیکن جا دا خلقنا ایمان نرونی اللہ عذاب تے دلیل آتی لنبے چپو تکری اسماؤنا بیشتنو چوی نہیں تازو آئی لرا دردم ہوئی اور سنت لقمان لسم آیات کم راجی بغیر آمد انترونا سم السوا بیادا اگورا چبرا برنے پتاک باندے پسخر شمز والقمر کار کی نگوری نورس پرنگ میں اللہ روانے لفارا دانے تے مقرر نظام چلی گی سنگا اللہ چلی ہاں واضح کئی دلائل خامقا پا ملاقات اقفلت تحسو یقینو کئی اوز دلیل اقلی سفلی لاندے دا اللہ عزات مطل ارزا چفر اکڑے لازمکا اپنے اکڑی دیز مکی روازی اغنا وانہارا واجرا نہارا روانی اکڑی دیو لولارا او دا ہر قسم میں ہونا پھر اکری اللہ دزمت کی جوڑی دعا او خگی او پکا حسری او سپینی مند کی یوش لیلن نار پتیش پیل رکو رض باندی ہیت لبو حسیسا سورت عراب کی تیرشی سر اور پنز اس کے ان نبی ذالکلا پدی کی ساجی مشان نتیری پردہ کون چاہت سوچ کئی بندلی لیتلی دزمت کی کتاون ون دولی ہاں کوٹھی ری متجاورات نزدی نزدی یوگل تھا او پدمکہ کی باغو ندی منانا بندان گرو پسرونا او قجوری سنوانن یو مندوالا جوکتے جوکتے وغیر سنوانن او گرو مندنوالا مند یو نیو باج مندن دیدوی یسقا خرو بولیشی پیوک سمو بوسرا او غرکو من باج ندی پا بازو پکراک کے یقینا پدی کی ساج مشان لگی پارا کون چاکر لکا رکھ لی زجر چسو قیامت نے انکار کئی کتاجب کے پیغمبر دا انکار دی کفارو دا قیامت نا نفا عجبن خولوهم دینا تاجب مکوا عجیبا دا وینار دی کافرو کلا چوائی دی اذا کننا وینار دی کلا ایچے شمنگا ترابن خوری آئی بیا من پیداش نوی کشو دا خبر اکی مانا چھے یو پیدا منگا منشم بیا پورتا کیو دا عجیبا دا دا کسانی چې کفر کړي په خپل ربانه دا کسان ته کو نه وای ځای په سټون کې او دا کسان خوندان نور دي دوی په دې کې همیشه زجر رټل او یارا او په تلوار سره غالي وي ستاله عذاب بسيئات عذاب قبل الحسنه مقصد نه کولا نیکی دې کې نه دا مال عذاب عذاب هو سو غالي مرګ چې سوفي خري ځان نه کړه تاکي تیرشي مکه دنا المسلات طریقی دا عذابنو پپخانو متنو دا عذاب فا این ربکا لزو مغفرہ لنناس او بشک رب زا خاوندو بخنه ده خلقو دو پارا للناس پخد خلقو بشک رب زا لزو مغفرا خاوندو بخنه ده للناس ده پارا ده خلقو مع ظلمن سرد ظلم داغینا سرد ظلم نا داغی تا بخنه که او بشک رب زا خامخا سخزاب ولده اس اس بات ده رسالت او انکار د رسالت نداری بیان وایا کسان چکو برے کرے ورن راجی پدبانی یو دلیل تا طلب رقب اللہ یقنان تیر ان کے دا خو جواب نو یقنان تیر ان کے مقصد دارے چراتلل دادو موجز دا سندی دا غیب ندی مخی یونس کے ویلو او غیب دا اللہ سندی زما لاس کے غیب نشتا زما لاس کے یر ان لی پیغمبر آئنما انتا منظر بشک تیر ان کے لیک او الفارا داریو قوم حال یو لارخو انکے لارخو انکے تب الار مخلوق تا خیر دلیلی بیان کو چه خالق دیم اوز بس دلیل پیش کئی کوئی اپارس دیم اللہ پوی پاسبانی چه پورتکی ارے زنانا دموت حاض ارے زنانا وما تغیز الارام اوارا چه کمی رحیم الارمادو وما تزارا چه جاتید عمر تبینام کله کله د مور په ګړه کې بچې ډیر وخت تیر کی عمر راغو لس مهینی او هغه د لس میاشتو په ایواز کې دوه کال تیر کی درې کال تیر کی کله هغه د کریمو دی پیدایشی په کل شی هغه زه حاکم نه مزاحم چې جین کی وفات شو هغه چې کله وفات شو دا د دوه شاګردان د قران کریم پاتې شو اغا چه کلو پیدا که دو نو اغا ده سلور کالو پو عمر کیو سلور کالا ده مور پا گرده کی پادشیو زحاق زکوی زحاق زحکنا پا مالا ده خندلو سرا اچه پیدا شو پا غا خونه خنداو اغا خونه و خندلی یادا اللہ خوخلا سو پدری کالا سو سلور کالا سو دو کالا کی پیدا که پخوندوشین هندو بمقدار اوال یو شید اللہ صلاح پخلی اندازی دی پویی پا پرو سیزنو دا مخلوقنا پخکارو بانی الکبیر لوی دی المطالو چندزاد دی سواء منکم برابر دی سواء برابر دی منکم ستاسنا فعلم دا اللہ کی سواء فی علم اللہ برابر دی فعلم دا اللہ کی بازی ستاسنا سوری چپتے وینا لراب آسو کو چک پزروارے کے پڑے وینا مانا کو سوک وینا پتیو کو سوک وینا کارکی اللہ تا یو شان دی اللہ فتولو خبر دے او پوئی اللہ او برابر دی اللہ تا فیلم کیا آسو کو مستغفر باللے چارا پتنگے دشپی یو عمل کئی او پت عمل کئی دے خلقونا پساری رو من نار او دنگے دے دردی کدش پی عمل کئی او کدو ردی اللہ وی ما تا یو شیرے ما تا عرص معلوم دیدہ بس دلیل لہو معاقبات من بین یدے و من قلبی اللہ انسان لرا معاقبات مخی رستو کی دنگی دی مخی ردنا من بین یدے مخی ردنا و من قلبی او رستو ردنا یا فضون من عمر اللہ چه ساتن کئی دا فرشتے ردو پا حکم دا اللہ کله چې الله هر انسان لپاره فرشته مقرر کړي به تورې حفاظت خو چې کله دا انسان ګناو کی فرشته ته نه لری شي به تورې حفاظت فرشته ته لری کی یا چې کم ده حفاظت لپاره مقرر دي نو مستحق ده عذاب وګرځي نو بیا به قسمه قسم تکلیفونه راځي او هغه نور فرشته دې کولو هغه نه لری کیږي داونه یې چاغ لری کیږي لئن الله اغد شپې درده هر وخت د سر موجود دی ما ينفذ من قول الا لديه رقيب اتي سجد خوینو باز نو غل کی ان الله بشک لا لا یغیر نبل نه ما لت چکه په یو قومانه تر دې چې بدل کی داخلك ما کان بیان کوین چې لاجو په نفسونو دی باندې چکه یو انسان هغه خپل حالت نه بدل کړي نو اللہ دا آغا حالت نبدلی سنگا یو انسان دا اللہ حکمونو کی تغییر نہیں پیدا کرے نو اللہ دا آغا آغا نیمتونو دا آغا ناخلی نیمت تیزہ کوالی چاگا دا اللہ حکم کی تغییر پیدا کی بیدینی پا آئی کرا چی بیدینی کم کور کرا لا آغا کور تبا کی کم ملک رالا آغا ملک تبا کی کم مالک رالا آغا ملکون تبا کی لیکن دا سبا والا و حالتو گو رئے لقب کانا لسبائن فی مسکنهم شراغی سورا عباد ملکو فوخو فآرزو آغا ارازو کو دا دننا بیدینی شروع کرا نافرمانی شروع کرا نو اللہ پیدا سے عذابون راوس فارس اللہ حالیم سید العالم ما پی اغا سیلاب دو بند مضبوط را پر خورو اغا بلقیر چاگا بندی جوڑ کرو دارنگی نافرمانی رانا نو اغا باغونی تیو آغا سید نیمتونی تیو آغا سید شپارسم آیاد سور سبا کی چرازی دارنگی مخیم صورتی انفال کی تیرشیو دری پنزوستم آیاد کی ان اللہ لا یغیرو ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله تعالی نعمت نالی نالی والے تی والی چاغی ناشکری شروع کی عالم چې الله نالی علماء دا غلا کونا خو چې کوم والا کو کې د علماء بیزتی او شوا الله دا خلق نو علماء علی بیا دا سی پری دی لکه په بلخ کې مولانا رومي پشپکه می صدې کی هغه او ودنه او هغه در پدار کو او هغه کلینه اوخ کو تعالی کینا پشپګمی صدای نوالی ته پنځل لسمی صدای پورې په بل کې الله عالم نه پیدا کړي دا یو نعمت په خلکو ځکه الله دورو غسرې خجده کې جرم سو تاسو ته حضرت الله کینا اوخ کمو علاقونا چولما در په درشوی دی او کلی شوی دی بدعت یانی شوی دی اغه علاقه خلق کولما په څه بیانون کړي بیا دې راغی افسوس کړی او غواړی بیا لا نشوي دي تا دې نعمت ناشکری را او لوی نعمت د حقانی علما وجود دې په خلکو کې تاسو دې مایده کې ویلو کنه وذکرو او وذکرو نعمت الله اذ کنتم حقلچ پتا دې کې انبیاء او فیدار الله بقوم کلا شرادو کلا فقوم باندې سوند په دې فلا مرد له نو سه واپس راځي بارا اجازه بیا نو واپس کی او لبوی دیلالا من دونیهی بید اللانا من وارو سرمدرگا سرمتصرف دا اللہ عذاب دے دا سرورم دلیل متصرف دار سدیم دا اللہ عذاب دے چکیتا اصاف لکلوک دا پارا دیرد مسافر مسافر دان عبادو تورسی وطمع عدتمید مقیم وی باران بوشی گرمی بختمشی انشاءاللہ موسم بخشی اخمشی ویون شو صحاب سکار سکال او پورتا کئی اللہ ورد درنی درنی درنی ورد راولی اللہ دی راولی و اللہ دی خبارانو ورئی بینزم دلیلی اقلی طول ماتنی محتاج جو سب بی حراد و بی حمدی والملائکہ باکی بیانی را فرشتہ پا حکم دا اللہ لگیا را او فرشتے دی یری دا اللہ را تولی او رالی گی عذابونا تندرونا رسید را چاہتا چکو گئی او حالان کې داخله جگل کې په دین د الله کې او د الله دې سخت تدبیر والا میحال سخت تدبیر والا میحال مشتق دی هیلینا او وزن د مفعلن میم زائد ته په معنی د تدبیر سره او یا مشتق د حاولین لري چې مشتق کله د حاولین شي حاولینا میحال په بیا په معنی د طاقت سره او دا اللہ دے شدید المحال سختا قطولا سختا قطولا جنڈو دعوت الاق خال اللہ را چغد رشاو مخلوق تول چغوے منا سر دکتا کرے پدربارونو زیارتونو کے پیرخانو کے او پکل گسی تروانے او دا سے سجدی او دا سے دعا گانے کے چدا سے اللہ تم نکے اس مثال خید آغا خلقو چبل دعا کی آګه ځان چې رحمت سوی به الله نه مخلوق تا قبول والي نشي کولای دا بشین پیسیدو په هغه چې خبر نه اوري نه قبلې الا کباست کفی الماء نده حالت دې بلونکی غیر الله لرا الا کباست مگر په شان دا غسلی الا کباست مگر په شان دا وګدونکی کباست په شان دا وګدونکی کافی دوارو لا سنو لرا ورغو را الالمائی بوتا چلاسی زورن کری او بوتا او دو بو پغارا والا لیده سر پارا لیبلوغا دید پارا چورسی گیزا او بودا دو خلیتا وما ہوا و ایو بو راشی سخت گی شوی منو مریم اوچی دو بونا وما ہوا ببالغی نلیده او بو رسیدن کی دو خلیتا رسیدن کی دی ندی ظالما نو چاوبو نپویگی تا تخلیل نشیرات لے نو کتزر حاچ روئے ایفلانی اپنے کئیشان نشیرات سے دے ایفلانی آرہو رسیگا نپویگی ناوری جواب نشیدر کہو لے تو دورا پوئے نشوی تلاوسم سورة تیرات پوری دیان لے سپاری ویلے شدوسم نا پوئے نی وما دعاون او دے اوسم نرکن شفار سیان دیگے نا داخل دے نپویگی وما دعاون کافین اللہ فی زلال ندا چرا دو کفارو مگر پتوائے کے دب پتوائے کے پراتیری خلق تبارے قرآن پدی مسئلہ سور زور چھے پدی مسئلہ دیر زور لگوا پدی دیر کوشش کوا سنچ قرآن پدی مسئلہ زور لگئے وما دعاون کافرین اللہ فی زلال دلتے ہوتا ال کافر ویلے ندا دا چرا دو کفارو مگر پتوائے کے او صورت فاتر سوال لسم آیات کے ہوتا سوئے ان تدوہم لا يسمعو دعاوکم ولو سمیو مستجابو لکم ویوم القیامتی یدفرونا بشرککم فورد قیامت با انکار کی دانی کان بندیگان ستاسو پد شرک باندی چو افلانی اپنے کئی رو رسی گا او نظر نیاز دا غفنم پیشکے نداتلوی مشرکی دا چرا دا شرک دا او سورة اعقاف پیزم نمبر آیات پشپکشتمی سپاری پلومبی مخی ہوتا سوی گمراہ ومن ازرلو مم یدعو من دون اللہ ملا استجیبو لہو الہ یوم القیامہ وهمن دعائهم غافلون بل گمراہ تی نشتا گمراہ دے ملا مشرک دے کافر دے اداوی نکنہ خیر دے گزارہ پکار دا خمال منزو نکی کنہ نموس وکیو تاسو ته یوسف کیوی وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون منظم کوي او را مدد سے موی غیر دا نو مسلمان هم دی مشرک هم دی دوارا کار پکشتا قرآن دی یادی نو ارس بستا ذہن ترا دی جو قرآن دی تفہیمات الہی شاول اللہ رحمت اللہ علیہ کتاب دی دو انجل کی اغسد کرکے اغوی کل من ذہبا الہ بلدت اجمیر او الہ قبر سالان مسعود غازی لأجل حاجت یطلبها فقد سمع سوک چے روان چے اجمیر بابالا اجمیر لذی دے دینے روان چے لکا افتر کے روان اجمیر دا کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی یادم سالار مسعود غازی دا مشهور پا وقت اوس اجمیر بابا مشهور اجمیر شریف دنیا خلق ہوتا اور آواز شاہ ولی اللہ سوئے کل من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لأجل حاجت یطلبها دا حاجت دا پارجاتا دا حاجتو نگواری چڑاوی کئی پیسی اوڑ کئی نظرونا و گلونا و شارونا پی گولئی وجہ دیو حاجتنا نو دلوی گناہ اکلا اکبر من القتل والزنا دا زنا و دا قتل لیلو یا گناہ اکلا چھ دا گناہ پا زنام ناحسری گی دا گناہ پا قتلم ناحسری گی نو گناہ پا دربارونو شالونا غلافونا خورے سو کم نو جدا لو یہ گناہ دا وی خیر ہے زنا تاریو زنا گناہ وی شراب تاریو گناہ وی دارنگے ڈاکی تا گناہ وی خوچ شال خور کی منق تور کی غلاف خور کی نگرانی شکرانی ور کی سو کم تا گناہ دا جدا گناہ دا شاہ ولی اللہ وی دا قتل او دا زنا نے لو یہ گناہ وکرا دا ہوتا وی غوی پیرانی پیر سوئے شیخ عبدالقادر جیلانی وہ دے کہ سر ندا اللہ بندن دے لوں الفتح ربانی پیرانی پیر کلو میر الزر من کلو میر الزر من نفع من غیر اللہ عز و جل فلیسا پی عبداللہ چورسی صفحہ کی لکی بلے ندے دے دا اللہ بندہ فلیسا پی عبداللہ دا اللہ بندہ کی ندے ہوتے دے یہ دا چا بندہ دے بلوا را من ذالک چه دا چانا سشے گلی چه دا دیدے دا روان چه ولتا دے نخانہ کابی تا ولدی لاللہ کورتا چا اللہ رضا کی وما دعاون کافرین اللہ فی زلال ولله يسجد في السماوات ومن في السماوات والارض لله بها الله لا تعبد الا يامن چ پاسمانو ګرو یو ګری نو تم دا یو بندای کبو خایو کفزور فجلال بن غدوی ودا سال او سوری دا غی سارو ماجیګر دی تعبد الله باز خلق کوئی دی نبی علیہ السلام سورے نو حدیث کے راجی طبقات القبرہ دی ابن سعد دا حدیث نقل کرے اتم جل یوصل اتاوی صفا بی بی آشو زکور کے ناس تما اچانک زما پر کسا اول سورے مارا ما اولی دو سورے راک کارا شر او سوری صلاح دی نبی علیہ السلام جسم راک کارا شر سورے مخ کیو او دی نبی علیہ السلام جسم مر پسیو دی نبی علیہ السلام سورے شتا ذکر بندر دو بندر سوری قلوا پیغمبرا بر رب السماوات و الارض سوری رب داسمانو بزمکو و اللہ و آلیولی تازو بیدالالا نور مددکارا نورم نیولی دی لائم نکون آلیان پسیم بیا بیا ہوئی نورم نیولی دی نورم دانو چه منزنم ولی ندی کری لائم نکون آلیان پسیم نفعو و لازور رام وات نلری دانے کان بندگان خطچو لزور ورنکے قرآن سورو زور ورکی کلی مثالون نا خی کلی پی دلائل خی کلی یو کلی بل خطا لا یملکونا لینفسهم نفهم ولا زر را او دے چی بوتانی آدھئی نوو نون سر جمع دا سر آدھئی دا بوتانو کد عقل مندو وات نلری دا پاد قلو زانو دا نفی امد زر لرکولو وارا برابر دیو نزو بنا معبود باطل دے معبود باطل آدھئی وما بودی باطل سے پوچھی گی امی وَا حَلِيَ سَوِلَا مَا وَالْبَسِيرَ آیا برابر رے بابا وَالْبَسِيرَ آیا برابر رے سامدرگار شدا تانی ولے اغنون دے وَالْبَسِيرَ اَوَا اللَّهَ لَي بِنَا لِدُن کے رے امال تستوی ظلمات والنور آیا برابر دی تیارے والنور اورنا نور علوم چه قرآن سرنی گا تیاری دی یارا چه شرک دوب روانه او دو قرآن فاهم نزده که یا نظر ده غیر الله دا منق دا تیارو که ری خلق و نور قرآن ام جالو لله شرکا آیا او گلو ده خلقو اللہ لرا شرکا بر خداران اللہ لرا شرکان جور کری خلقو چه پیدایش کری چه پیدا کری ری تا خلقی پشان ده پیدایش دا اللہ دا چه گردوری ری تبوی چه ده دا اللہ گن ده پیدایش کری فَتَشَابَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ شُقَدْ وَتْشَوِرِ پیدایش دا مخلوق علیهم فَذِي مُشْرِكَانُ بَانْدِي چه دا بچه مارا چارا کرده دا پی گروت ده چه دا اللہ را کرده و کپیر را کرده او دا خود پیر لطلی اوما اگا مارا چلو و کلو و کرده چه دا پیر را کرده اگا پیران بچه ورکی که من ایو دو دره پیر اللہ را جسن بچه درکه در فَتَشَابَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ لُغَر وَشَرِ پیدائش مخلوق پدای باندې چدا بچي مالا چارا کړي دي کې اشتباه راغلي دتا مرا الله ورته مخلوق نشور کوله يا ابو تا قران لري يا ابو لمي يشاء اناثا ويا ابو لمي يشاء ذكورا شك مكوا ور کول والا الله دې وا الله پیدا کونکي د یو شي دې او دا الله یو زور اور ذات واحد بیا وی قهار بیا وی اوس مثال په مسلې د توحید خې انزل غوین سلام علیکم ایمان فسانه تو دیا تم مقدر یا فختمل سیل زبد الرابیه فیم ما یقدون علی فی النار وتها حیات النومتا ان زبد مثلو كذلك یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفا واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتروا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآن سجلت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ بالرسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا مؤاخذة لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن هو الدار ويقول الذين كفروا لست منصرا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب مثال خير دا مثال بیان وقتی ما وکړو سره معنا کوم انزل من السماء ماء راوړې الله د برنو بو فسالت نوبېږي او دیتون کندې الګاری کندوبېږي په قدر یا په خپل اندازې دا چې کند سورې داغه په مقدار پای کیو بلاشي فاطمه سیلو زبدر رابیان پورته کې سیلاب سیل سیلاب زبادن زګ رابیه او چتشه باغی کی د پاسه زګونوی او مما او دا سره یو کی دونا چې اچي دی بلول کی دی ا دې غیرا فنار پور کی هغه پور کی هغه لاندې چکم سونی واغا او رواخ له فور واچي سونا نو سونا چور کی وسی دی نو الک شی جوړیږي ځان بسې دی ځان بزره زره کې تکلیفونه به برداشت کې علاوه لوی مقام حاصل دی هي وچل وی ما حواله لې ومینا باندې موعد یې مو تکلیف باندې برداشت کوما ابتلاء هي دین ته پالا د لټورو د کالو د دې وراتو او متا یې سامان زبدون دا زګ دې پشادا مکه زګ یو زګ دې لاندې د سپینو بود لاندې او یو زګ دې د سپیر د خورو بود پازا په دوه قسمه زګونه دي کذالک یضرب الله الحق دارنګي بیان الله الحق مثال توحید سونا والباطل باطل زګ باطل زګ دې د پازا حق سونا دا لاندې د بو ویخ کې فهم دستا مثال د سونې دې او د مشرکین او ممتنین او داغه دلایل او مثال په شان د سره د خړو بود زګ دې لار چې ختم شي سو وخت چې مرګي او بیا ختم شي وام مزاب او فیزبوا حق زګ دې لار چې بیکارا لار چې بیکارا ختم شي اخر یو به همیشه نه داغه تقاریر درسونه همیشه نه ختم شي فتوی دا ختم شي غلط اقوال واما ما يفعل الناس او چاره چې فیدر ته خلق تا هغه زک چې بود وی اعلان دي سپین سونا دا پاتې شو دنیا کې د شیخ هغه چې د توحید او د سنت هغه د قران در سنا همیشه دي یا هغه چې کلی کې سو کو نو عمل کړي نه لري پار کور اکثر د قران در سنا جاری دي فاما ما ينفو الناس اول چاہده چه فیدر او دا ټول سوابو ناغتا ملاوی دی فاما ما ينفو الناس تا کارو کا تا با نئی استان رستو اغا سپینیو با اغا با بایگیو خلقو پی فیدر آرسے لئے دو سو دشمن تول تارنگی واما ما ينفو الناس اول چاہده چه فیدر سی خلقو تا زگ تا پا لام لیتے کم زگ دے سونا فیم کسو لابا پاتشی دنیا کے ستا غچره تقاریر اگر با پاتشی کتابونا خلق بیا لولی او فیدری او پی حاصله ننو بورا نشه محمد تاہیر کتابونا پاتی ری من پی فیدری حاصله منگو دائی کتاب کی داشوی ری دی کذارکا یدرب اللہ الامثال دو مشرکیونا کتابونا پاتی ری نو منگو پا باطل کے خیوی بورا داشوی ری دی داغین شرکیات پاتی دی تچانا بیداد و سنت پاتی شی دارنی بیانی اللہ نساء اللہ دا قول باطل بشارت و رکیوز دا پل را کسانو چاہیو منو لربیم الحسنا دا پل را کسانو چاہیو منو حکم دا قبل رب الحسنا اغیر رسل شده جنت الله دې زموږ نصیب کړي مسله توحید له دعوت الیمان له جنت ملاو شو دلایل اور سرومن جنت ملاو شو هغه څار لم یستجیب له چې قبول والے وکلو د دې مسلې توحید له دعوت لا دا خبره ونه منله تاسو په دې خبره کې مشتګ روان دي لو ان لوم کچرت شي د دې چې فزمه کېږي ټول او په شان د دې باندې سره د دې لا په دې فدیه ورکی پاره د ځان خلاصولو نو ما تقبل قبول بل شي ردانا کدی هر زور کوي دا که سام دې په بد حساب په ما واهم جانم دې دا غره جانم و به سمیاد او دې رب دې چونه دا اس تقابل فما بین د خلقو کې صحیح حق پرس او باطل پرس افم یعلم و یا سو چا کی د ساتي انما انزل الیک چې بشکا د الیک لشه تا ته قران له طرف طرف ځانا د دې رشتیا قران رشتیا او مطلب کې رشتیا ولو دعوت الها کمن و اما پشاندا چا چا د غافل اما چا د بی خبر هغه د لوند لون بے خبر ہے اسنا خبر نہیں مددگاران ساسو اللہ و اعمادی انما یتذکر الالباب یقینا پندغلی خاوندان لاقل چاکی عقل وی عقل والا کم خلق دے آئے کسان چی پروالے کئی پوادو دا اللہ اولما تی وادی آئے کسان چی پروالے کئی پیوسوالے کئی پاکا موچو حکم کرے پاگی ایو سنا چادا لکلیشی ایو ازدا پیوز لکلیشی او یری در قدرمنا او یری در بد حسابنا او آکسان دی اقل مند صبرو چاگی صبرو کو در لاپ دن باندی لہو دعوت الحق مسئلے بیان کلا او پدی تکلیف ملاو شو نو پدی صبرو کو دانا چا روٹے ملاو شو بس صبرے ہو ای با تیغا اوی خیر دی گزارا بکنن بوچو کو نا نا پلہو دعوت الحق بانی صبر کو لیب دیرا وجی ربی مخلوق کی چلی دیرا مدد سے غیر تا او تا چلی دیرا اللہ تاوی تا پارا در تولو در ازا منتیار پل رب او پابندی کی دمان دو او خرچ کئی دیرا مان لا خرچ بم کے زانا چی چر دیمو حلال بمینا معاہد ایم دندار ایم خکر روپیو نلگو ما خط بکی دا مالا چور کرے من دیتا پتو والانی تنوخ کارا سمنا چه سڑی کے لگون دی دن راجی پکار دا چاہے دیر خط کئی حنونن خبر اولترا چه جاہیلی امی خط کئی خوچ لگون دی دو ٹکیوی و پوشی لبیاوی نئی ارازو خور سیدرے مسکم چه خط کو وید رونا بالحزنتی سیا چه پمروش پو پجمی سلو اقیالو لگی دی نپاگی خط کاؤ او جوزه په قران لګي روپي روپي لپاره یو نه لګي ايدرونا بالحسنات سيا او د فقيه په بيان د توحيد باندې بيان د شرک توحيد بيان کي او شرک په دفع کي د سنت او بيان کي بدعت په دفع کي دا کزان د نه پوهه خستان جام د اخرت کستان جام سشه ده چاگا جنتر و دامی شوالی دنکی گی باغی تا ومن صلح من آبائیم آواسو چنیکانی ده پلارانو داغینا صلحا چا قابلیت ده صلاحیت پکیوی ده جنت دتلو ده جنت دل پسملاویگی فتوید با لهو دعوت الحق آنده صلاحیت دعوت الحق ده ولمن صلح من آبائیم ومن صلح من آبائیم اواسو چنیکانوی دا پلارانو دا غینا و ازواجهیم او دا بیبیانو دا غینا ازواج ملگری جولا خزم کلد سری سر ملگرتی آفا مسئلہ کی کئی ملگرے کئی خق ملگری می عوامو کی ڈیری و ذریاتیم اولاد دا دی بچی دا غی یا روحانی یا جسمانی بچی یا کشران دا دی طول پر ایک داخل لی والملائکتو شاگوی استاج بے غمشا منگ بارنگیو والملائکتو غلون علی من کل باب او فرشتی با دنگی پدی پار دروازا وچر توحید والیوی منگ با تولالوی پی استقبال کی سلام علیکم ویلے بہی سلام دی پتا سو وافرین دی پتا سو فسبب داری خبری چتا صبر کرو پا توحید باندے توحید چرا دیوانیوا او پاگی تر تکلیف خلقو در کرو تا صبر کرو چیز اخفل خبر نپڑی دن پدی بکلا کی ما پدی ماو بددار نسقیستان جام دار قرد دے آکسان حوز ناکار خلقو سپتون بیانی آکسان چماتی وادی در اللہ وز مضبط والینا او پرے کئی آکام چو حکم کرے اللہ پاگی ایو سرا چپی وزک لیشی او فساد کئی فضمکر کی نو دا فزمکہ کی فساد شرکیات خوری بیداد و دا کسان دینا دلالت تے او دینا پارا بدکور دینا آخرت اللہ پر آکی چالے چکوزی ویر دینا اتن گئی اللہ دے زمان رسکون پر آخر کی اللہ دے زمان رسکون کی وساد پیدا کی وفرزو بالحیات دنیا خوشحال شیری پر جند دنیا باندے وملحیات دنیا فی الاخرت اللہ مطا اولا دے جند دنیا فبلغ آخرت مگر سک جنت رسول پتہ نہیں لگی مجھے ٹک مو آرام چرتا کی گیا جنت رو رہے گی بیٹری ختم ہے شروع گیا کار نہ کہیں جانا ہر چاہے بیٹری بھی جانے انسانوں نے بیٹری انسان دا انسان دے ٹک ٹاک جو حسر پوری دو گو زدور خوشالو مادن میں اخذ ہے و الزجر رکے و یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ تم ربی فایا کسان جو کفر کرے ولی نرازی پدبانی او دلیل دایاتون غربدنا هو ان اللہ یزل من یشاء وایا کسان شکوبر اکڑے ولی نرازی پدبانی او دلیل دا طرف غربدنا قلوا ان اللہ یزل من یشاء ویادی ری من اناب خدا خو جواب نو دا دے ولی نرازی فضبانی یو دلیل طرف اضرب دادنا نپا کار راسو انما لایاتو اند اللہ نو جوابی صورت یونس کے کہو انما الغیب للہ غیب دا چا سر دی موجزی دا غیب ندی غیب دا اللہ سر دی نلتا کی جواب دل سے آغا سمرہ بیان کلا آغا نتیجہ و سمرہ بیان کلا جوابی یونس کے کہو چپاغ دلیل پر آدوبانی بعض خلق گمراہ کی گی و گمراہی کی ثابتی گی اور بعض خلق پر توحید مضبوطی گی آگے ذکر کرنا سمرا ان اللہ بشک اللہ پر دلیل یو ذلو گمراہ کیا سوچ خوبی جی پر زبایاننا اور مضبوطی پر انہیں پر طرف دی دلیل باندے آسو چرا گر دی اللہ تا آکسان چیمان روڑو آمنون لہو دعوت الاق فتدمئنو قلوبم بذکر اللہ او مطمئن جدا غیرونا بذکر دا اللہ تالا پرامد الکول مانے اللہ خبر شے اللہ بذکر اللہ تدمئنو قلوب بذکر دا اللہ مضبوطی یلونا ما یہ گوزو اللہ الذين كسان امنوا ایمان ورو عملوا الصالحات وعملوا كنه توبا لهم خوشالید دیللا ومسلید توحید بانیو پنه کملای بانیو حسن ما او خسته زید واپس کی دوره کذالکم دارنگی ارسلنا کالی گلی من تالالا پاو تولگی کی تاکی تیرشوی دی مخترنا نو تولگی او ممن نو تولگی تدید پار میلے گلے لتتلوا شتعلو لفد خلق بانے کتاب چوائے حکرم گلے کتاتا تمیلے گلے دپار ددیچ بیان بکے لتتلوا ان اتلوا اتلوا ما لتتلوا پھر بیان ساتے خواہ لتتلوا اتلوا ما ان اتلوا اوہے نیلے کا وهم یکرون بالرحمن او حال لا جدے انکار کے بند مہربان بادشاہ وایا مسئلہ بدا بیانے پو قرآن کے لولی بدا مسئلہ دیر قرآن کی ہوا ربی لا الہ الا ہو انام کی میوزے کے زمان مرے خرابشی ہوا دخیال رات کے ہوا آیا دا اللہ زمان رب دے لا الہ الا ہو ذکر شیطہ بل دے یو مقی انشاءاللہ دا اللہ زمان رب دے نورم راج سلوتونا لا الہ الا هو نشرب الحاجت قرطون کے بیدا اللہ نا شیطان دے نا خوش آلی گئے علیہ توکلتو و الیہ ما مطا خاص اللہ بانی ما زاس پار کرے و خاص اللہ تذرا کر زمان اس زجر پھرکا دو قرآن بانی ولو ان قرآن کشرت یقینا قرآن کریم سویرل بہر جبال بوت لیشی پر قرآن بانی گرونا سنگ بوت لیشی او کوتیات بهل اردو یا کتلیجی په دې قران باندې زمکا او کله ما بهل موتا یا خبر وکلیجی په قانې دې قران ملو مله په خبرو کی مقصد دا دې چاله او ما قران را دې کړوي په غرونو باندې ها غرب ته ویلوي ها نو غرونو با سشو روان شو چغرونو روان شي قران می پدې را لګلې وې چغرونو روان شي غونو با روان شو قران می پزمک را لګلې وې چ او زمکه اوش لګا لزمکه واش لې دلوا قران می پملو را لګلې وې چ اوملو خبرو کې نوملو به خبرې کړې وې او پاغې می نه دې را لګلې پتا سو می را لګلې ظالمانو تو تاسو زما یو حرف اون مانو مشرکانو مولو با مانے لیو اگر با خبری کرے وی زمکہ بشری دلیو دارنگی غرونو با روان شیو دخل ماحل یا سورت حشر فاخر کی راضی ولو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ٹوٹے ٹوٹے شوئے گو ان قرآن راگے مشرک تک قرآن وے اروز در یرانہ کئی یاوئی وجہ دانون ملیان نپوئی گی وجہ دانون مدہ قرآن ملیان یادے دا دلائل پیش کئی مثالون پیش کئی دا ہونوی جد ملاوم منی او کل ما مو خود قرآن نوائیو او کل ما بے اس پوشے کنا قرآن سویت بے الجبال او خود تیاد بے الاب او کل ما بے الموتا اغیب ایمان روڑے ہو اس مکہ بشتے دلیوا ملو بخبر کلوے خنب روان شوے خود ایمان نروڑی بے ایمانا کتا ہر قسموں تا پیش کے دلیل بلکہ اللہ اللہ اختیار دے ٹول آیا نکویا کسان یئی اسو پماند یعلمو ایا نکویا کسان ایا ندی پوښیویا کسان چې مان لرې پدې کفو شوی د الله نو هدایت وکړي خلق ټولو ته ولی پدې پوه نه دي چې الله خلق ټولو ته هدایت حضور نه کوي چې جبري په خبره منلې وي نو ټول خلق به ایمان وروړې وي همیشه یا کسان چې کفر کړي د سیګ بده ته عذاب په سبب دا چې او کو قاریات عذاب او تحل قریبا یا بوا کیشی دا عذاب و نزدے قریبا نزدے من دارهم دادی کورونو تا دادی کورونو کی با عذاب راشی حق تا کردے چر راشی وادا دا اللہ قیامتا شکا اللہ خلاف کرنکے دفل وادی اس تسلی ٹوکا ٹوکے کئی تاکی ٹوکی شوی پا انبیاء پورے پیغمبرستان پوخا ما مولت ورکا کسانو تا چو کفرے کرے و بیاونو الماغی لرا نسرنگیو زما عذاب زمانی ول افمنو و قائمون آیا رسول دابل دلیل اکلی آیا رسول قائمون عالمون چاگا عالموی یا قائمون چاگا حافظوی قائمون چاگا نگاہبانوی پاریو نفس باندی بما کا سبب پا مالو چدا نفس کئی اللہ و عزت ہر انسان چکم کار دے کئی زپی فوئے ما کم کار دے کئی زپی حافظ ما کم کار کم انسان کئی زپی عالمی ما بل خدا سوک نشتا کنا دا څو څوک خویا چاغه د هر انسان په اعمالو باندې پوهي بغیر زمانه خیر کې او شر کې وجالو نو ګردو دې مشرکان ولا لرا شرکا برحداران او ګردو مشرکان ولا لرا شرکا وا الله پرد کې وجت ما سره شرکان ګرځې نو سموهم نمونه والے دې کم دې او سره ویاله کزما دوستان نیواله نمونه کم کم دي یار کم کم دي دوستان نیواله ځا الله وی چته وی ما سره شریکان دي نو ظالمانو نمونه والے کم کم دي زما سره کم کم را حضرت نبیانو نادي ها ام تو نبیونو وایا خبر وای تاسو الله لالا پاغه مدر ګارانو لایا لمو چا لا پینو پویږي فلر دې فزمکه کې الله په زکه پویا نه دي سورت یونس کما ویلو اتنبئون الله سجواب میں کرے اللہ پہ نپوئی گی اللہ پہ ون نپوئی گی رحمت ولی اللہ پہ ون نپوئی گی امداد اللہ دکھا چل لے سن نشتر ہے پویا پسر ہے تو ما تا قلم ہو گیا دے لاس کوئی امشتر نصر تا ہو گیا چھ تور دے کسپین نشتر نا یا دویم درش ما تا جواب کرے ہو دادو ام پیش کرے ہو ام تلبیونو آیا خبرو تاسو اللہ للا باغ سبانی چالا پینو پوئی پزمکہ کے کووے مدرگاران پزمکہ کے نو اللہ پی پویوے چشتر لے نو پس پویشی چشتر نو کنائے رسنا دا عدم نا یعلمو پوئی ام بظاہر من نویو اللہ وی نمونے واغلا نمین شیغستے دویم دا اللہ وشتر نو نو سو پتنم والی چشتر نو نمو دا سنوالی او دریم جواب دریم دی ام ظاهر من القول یا ظاهر د وینا نه کې بلا دلیل وینا پخلی کې مالهم به من علم څنګه مشک شرمای هم شک له شرمې کته د زرا خبره کې هغه په دې نه ده منځو ته لګیا سر به کټ کړی زبل ذینا للذین کفروا مکرهم بلکې خیسه کړی شوی دا کسان دا چې کفر وکړي کفر دا وي او بن کړی شوی دی د لارې د الله دی کتاب نه او سوچ الله ګمراه کی نبی او رسول خود انکه دیر نبی عذابی پا جندو دنیا و خامخا عذاب داخل دیر سخت دیر نبوی دیر را من اللہ دا اللہ دا طرفنا من واسو بچکون کی اس بشارت موحدین ہوتا فردشا بایا عبدالبسیر ورسا بسر جنت اللہ تیوی دا المتقون صفت دا جنت آغا چواتے کولی شید متقیان سرا تجری چبئیگ بلان دے دونو داغینا الانحار والے وګورا مسله توحید دی بیان کلا لو اوعد المتقون مسل الجنه التي اوعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن اتوي تجري من تحت الانهار اغه انهار کوم ځای کی ذکر دی ها کوم ځای کی ذکر دی یا غره بل کو تر حق هوا او غبین تکیر تاسو وایم څه چیز دی دا غن وی سره او اد المتقون تجری من تحتها نهر ذک ابراهیم رسول روان دي کله گزاره کو تجری یو صورت د بلنا چې زین واجب دي تجری عجیب کتاب دی خستا الله دې زمون تر مرګ نه سکینو صفات جنات هغه شوا دې کولې هی متقین سرا تجری چې بای بلان دې دونو دې نو علی او کولوا دائم می وی دې به همیشه زم طالبو ما چې قران دې رسو شیخ نما به الله سره مزه کوي دا غیب وی چې دا سړی وې دې لړې دې مزه ور کوي ما وې نه یې هم لړې دې مزه را کوي زویم تاسو له مونږه مدد راکې خو دا چې مالک وو مدد راکې دا تاسو باندې راکې دا چې تاسو بیا ان شاء الله زما په ځای کېنی او تر سونه بیا کې خیری کوي بیا به تو واقع دي کې غوډې دا مزه وا اته مونږ تاسو نه دې کړي دا مزه را دې مزه خلک کله خبر وي وکولوا دائم وزلوا دائم می وین دې به هميشه خوراک دې به هميشه زلوا آرام دې به هميشه اللہ دے زمانگا ہمیشہ کی دا نعمت دا دے انجام دا کسانو چیزانی بچ کرو منایونا او سزا دا کفر دا کافرانو النارور دے ترغیب قرآن تا آگا کسان چون کرے منگ دے لے کتاب خوشحالی گی خوشحالی گی با کتاب والا پس با خوشحالی گی پا کتاب چرا لے گلے شویتا تا پا مسئلہ چرا لے گلے شویتا تا لہو دا وقت الحق چ څوک په مسلې د توحید خوشاله شو او واقعي د قران مصداق دی او من الله عذاب باز نه درو نه څوک دې چې انکار وکي بازو د باز دې دینا مفسرین دې لاندې باز دې کی باز دې دینا احکام دې باز دې دینا د توحید مسله دا په دې باندې انکار کوي ها انکار وکي باز دې دې ته خو یو بل خبر ورکړه یار طبيب سے قلوا تو خدا رولې خو دې طبيب بل خبر ورکړه قرآن دا توحید نا بعد دل انکار کئی دا قرآن نا انکار کئی او دا توحید نا موز کوا انکار نا کئی زکاة اور کوا انکار نا کئی منزون روجی حجون ایک تحال مسئلہ کئی ایرہ خو استاد خوکی مسئلہ کئی خوش دا توحید مسئلہ دے اکڑا ایرہ دا دیر مزر دے دا دیر شیری دے مر اپنے دے سری دا دے ونے دے دا دے ونو خبرے کئی قرآن موئے ومن الاحزاب من ينكر بعضه انکار بکې د بعض احکام او قران نه هغه بعض کوم دي نو چا غیر انکار کوي نو قل تور توایا ذو اثبات کوم تب انکار کوي خو قل تور توا انما امرت ان اعبد الله ها امرت ما ته حکم شوي دي تا ته حکم په انکار شوي نو ما ته حکم په اثبات شوي چې انا عبد الله زب عبادت کوم د الله توحید به بیان هم د الله انا بر خدام کوم د الله سره ایسو خاص الله تبا ادعو رب ما مخلوق دي مسلید توحید تعالی دعوت الحق و الیه او دی مسلید توحید له دعوت الحق ما اب یا خاص اللہ تا معاف دے دو واپس کی رو دے اللہ تا واپس کی رو دے مسئلہ تا خلق رو وارا تارنگی را دے گلے من دی کتاب دو حکمان فیصدہ کن عربی اقو واضح جبا کتابی شدو دا خلقو دا خواہشاتو پزداغینا چرا گیا تا دا علم علم قرآن سیوتی مانا کئی نبی تعالی دا اللہ دا طرف ناسوک دوسو نسوک واق بچکو ان کے بیان د اثبات د پیغمبر تاخير علی بن منګم بیا ثانه پوها او ګرځول منګاری د راز واجن بی بیانی و ذری اولاد ندی مناسب د فرض یو پیغمبر شراتو کی په یو معجزه مگر په حکم د الله لکل اجلن د فرض د هر یو نیټه دا کتاب د فرض د هر یو نیټه لکل اجل د هر نیټه د فرض ما کتاب نیټه دا لکل اجل کتاب دو هر یو نیٹے دو پار کتاب سرا نیٹا دا دا هر یو نیٹی کتاب وقت مقرر دی کتاب وقت مقرر دی یمحو اللہ ما شاء لرکی اللہ اگر شبات شرکی آچو خوغیشی دا اللہ زرد مومننا زرد مومننا اللہ شبہات ختمی پا توحید سرے ختمی و بل سنہ کسو میں سو نختمی دا پا توحید باننے پایوسبتو او ثابتې توحید لرا پرد مومن کې په قران باندې قبول سنا وایندو مول کتاب د الله د اصل د کتاب دی اصل د کتاب یعنی اختیار د لری کولو او اختیار د ثابتولو د چا سره دی الله سره دی دا د مخلوق سره نشتا یا بو خی و ایمان رینکا کچتو خی من تا تا باجا غزدا چوادی کوم دی خلق سرا یا بو فاطم من تعالرا ستا په مرغو له پیغمبر سزا ورکوم نو مخه پکېگا خاص پتا دی رسول او په ما دی حسابنا آیا دین پوری چې بشک منګا داس کو اس مکه تعال القصوا من اطرافها کمو دی اس مکه لرا من اطرافها د چا چا په دی اس مکینا کمو دا ها چ مشرکین با کموما شرک با ختموما موحدین با سیوا کوم نو نو ګور موحدین سیوا شو چاپره د قران در سنتی چغی دی هو الله یا کوم الله فیصله کلا معقبه د کلمات دی حکمی نشتره فیصله کوم لا معقبه نشتره تاسو کوم کې د فیصله د الله سو د الله د حساب والره تاکي تدبیر کړوا کسانو چ په خاده نو د کوف د مؤمنانو خاص اللہ لرا تدبیر دے سزا تدبیر دے ٹولا پوئی گا اللہ پاسو چکے ہر یو نفس آزر دے چپوئی بشی کافر لی من عقبت دا چد چال پر انجام دا خیرت دے کافر حسن پوئی گا ہو زمان مزیدی و فسوف ترا اذن کشف الغبارو افرسن تا ترج دے گا ام حمارو تا تبا فتح لگی چکے دنیا لار سے چپا خر سوروے او کفا کچر سوروے اوز زجر منکرین در رسالتا وایا کسان چو کفر اکلے نی تا لے گلے شوی وایا کافتو کو پیغمبر نی تا تا متو کو مولا نی سریعا واما کلا زان سے مولا ویلے نی زو کو مولا نی من تر یاد ما پا مولا اقرار کی یادی ہونو کی تر ما پا مولا اقرار کی بزر کی نی مولا جو رئے گا ما پیغمبر تاوی تا پیغمبر نی نو تا تا بوئی کنا تا کو مولا اے مولا مولا ندے کہ مولا ویلے چرتا کنے کنه دا دا پیغمبر ته وای دا موای چې ماته خلق مولا نه وای ما نه وی وای ته خلق تا دا خلق له پاره علم کړي که تا دا الله له پاره کړي وا کافر الله جواب مې زما استاد وکړي زما پیغمبر الله گواه دی اوا سوچ دا غسر علم الكتاب اصل د کتاب دی چې تورات فرشتي زګه د فرشتو سره علم د توراتو حیا سوچ دا علم د توراتو حق علماء سورت کی نفذ شرف دعا دری زلاله دعوت الحق هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلتو انما امرتو انا عبد اللہ ولا اشرک بی او وق اسما دلائل اتلیا او قمن منز کے او مثال دا مسئلہ دا توحید بشارت و تفویف محجوار صبر